bisa meneh aku matur suwun kanggo kanggo wong-wong sing padha tuku karcis saka Jakarta. Saiki wong Jawa mlumpuk sak meneh akeh. Iso kae bunga atiku. Aku seneng rumpun kabeh matur. Sepiro lawase urip kang nandang prihatin ngrungkepi kekayuaning ati lelaku nista ing sabedinane meres pinggir masyarakat moga moga Gusti kersa paringi iki ilang panalonca tembe kuwine urip tentrem ayem adoe panandang ibu bungae ati iki yo wis saiki dadi kembang bocapan aku ora bakal lali jeneng saiki akeh kanca mbangi nang aku ora bakal nangsa aku piye maneh aku wong ora duwe rekoso percaya ora bakal selawase rasa kuwi ana watene muka Gusti kersa paring iki ilang panangsa tembe kurine urip tentrem ayem adoe panandang ibu bungae kuwi ana